har skog, har nog sin källa, var en sin blomma har, vart hjärta har sin saga, från flyta ungdomsdag. Var skog har nog sin källa, var en sin källa sinar och ängens blomma dör, men hjärtats tysta saga ej någon tid förstör. O skogens källa sinar last thing.